Wie pan, my nie rozwiążemy pana problemu, ale czy kłopotów, jakie pan ma, ale jest kilka wskazówek. Skupić się na swoim odczuwaniu i zrobić coś dla siebie, żeby, jak to mówią, to mówiłam tydzień temu, żeby mieć swoje ikigai, to jest od okinawczyków. Ikigai to jest powód, dla którego codziennie wstaję i z radością idę robić to, co mam do zrobienia. Więc może pan nad tym też popracuje. Ma pan wskazówki tutaj, jak z umysłem, jak z ciałem pracować. No i na tym skończymy. Dobrze? Dobrze. No, pozdrawiam pana. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam również. Pozdrawiam. No, i dla pana muzyka. A jeśli jesteś sama w obliczu ostatecznego, to ja tu ciągnę dalej to, co mamy niedociągniętego. A jeśli idziesz stąd pierwsza, a ja zostaję, wiedz, że dziś ciebie tutaj mam. Jeżeli idzie o rozstaję i kocham każdy losu cios, czy w ciebie bije, czy też we mnie, bo wszystko jedno, czy dłuższy czas, jeśli przed nami jedna przestrzeń. To, co dzisiaj mam, to uśmiech swój ze świata tego. A jeśli idę stąd pierwszy, a ty zostajesz, pamiętaj i nie wahaj się nigdy, gdy coś naszego dajesz innym. Kocham twój każdy przyszły ruch. Jeśli mam pierwszy znieruchomieć, kocham, co na dnie serca masz, bo nasze życie to nieskończona powieść. Dobry wieczór i dzień dobry tym, którzy włączyli trójkę. Kłaniam się raz jeszcze, Grażyna Dobroń. Dzisiaj rozmawiamy o naszym wewnętrznym rytmie. O tym, o czym zapomnieliśmy w większości od dawien dawna. O tym, że jest rytm biologiczny, jest rytm psychiczny, że to wszystko musi ze sobą współgrać. A my dzisiaj nie mamy czasu ani na uczucia, ani na relacje, ani na rozwój osobisty. Warto do tego wrócić. Bo inaczej, no inaczej to po prostu będziemy się przedzierać przez gabinety terapeutów, będziemy robić nie wiem jakie rzeczy, Aż w końcu może któregoś dnia odkryjem w sobie to coś, co wszyscy mamy, swoją energię, swój potencjał, swoje czucie, swoje serce. W studiu Trójki Ewa Klepacka, psycholog, terapeuta. Pani Ewa współtworzyła Ośrodek Świadomego Życia, napisała 8 poradników psychologicznych i pan Jacek Sobol, rehabilitant, licencjonowany terapeuta, napisałam sobie, panie Jacku, łańcuchów mięśniowych i technik tkanek miękkich. Och, to wszystko jest bardzo ważne jest, dla naszego życia. No tak, troszeczkę, no. Jeszcze jest trochę tego. Nasz telefon do państwa 22,7 trójek, można pisać grażyna.dobroń@polskieradio.pl i pisze pani Róża. Kiedyś słuchałam takiej dobronocki, gdzie padło jedno ważne zdanie. Czego pragnie twoje serce? Czego pragnie twoje serce? To jest pozdrowienie, tak jak my mówimy, dobry wieczór albo dzień dobry. Jest takie plemię Łazteków w Ameryce Południowej i oni się w ten sposób witają. W ogóle uważam, to jest świetne. To od naszego słuchacza, misjonarza z Paragwaju wiem. Och, to było coś dziwnego. Nie byłam w stanie powtórzyć tej frazy na głos bez cynicznego uśmiechu i zażenowania. Jestem osobą o otwartym umyśle, tolerancyjną, ciekawą świata i niepruderyjną. Potrafię się też wykazać empatią wobec innych, ale własne emocje, myśl, że w ogóle istnieją, jest dla mnie żenująca. Najpierw muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest moje serce? Zamrożone dawno temu, jeszcze jak byłam mała, żeby nie przeszkadzało w przetrwaniu. Mam tylko nadzieję, że jako zbędny organ nie zniknęło i będę mogła je znaleźć. Okazuje się, że nie wystarczy przetrwać, a żeby żyć naprawdę sercem, trzeba je mieć. Jak już je znajdę, na pewno zapytam, czego pragnie. Bardzo dziękuję za pozytywne podejście i zachętę do pracy nad sobą i własnymi uczuciami, zamiast roztrząsania przeszłości. Ja mam 22 lata, a już czuję, że sporo mnie ominęło przez użalanie się nad sobą. Wiem, że każdą myślą poświęconą złym chwilom oddaję im władzę, zamiast wreszcie cieszyć się budowaniem własnego życia. Pozostaje na dobre zerwać z hamującymi zachowaniami, a pytania sprowokowane przez te audycje są bodźcem do moich działań, które mam nadzieję pozwolą mi na wprowadzenie dobrych uczuć do własnego życia zamiast toczenia kolejnej wojny. Mała stara tak się podpisała. Czyli jeszcze nie przeszła na tę drugą stronę, ale ile dobrego w niej jest. Cudną osobą, prawda? Jest pani. Róża. Naprawdę. Róża, ojej. No coś dla Róży, powiedzcie coś dobrego tej kobiecie. Ale ona mówi same dobre rzeczy i ona wie, co byśmy jej chcieli powiedzieć. Czasami słowa są zbędne. Trzymamy kciuki, pani Różo. Uda się pani. Trzeba obudzić to serce, które na pewno jest. Ale tak jak mówię, to nie jest taka pełna nieświadomość tego, że go nie ma. Trzeba się tylko trochę wsłuchać w siebie. Wie pan, jak ktoś mówi do drugiej osoby, wsłuchaj się w siebie, to w momencie, kiedy jest taki natłok myśli, kiedy człowiek nigdy tego nie robił, to jest to absurdalne. Po prostu no nie wiadomo, od czego zacząć. To jest ta kwestia, gdzie my nie potrafimy się zatrzymać. Mamy wokół siebie szereg rzeczy, które musimy załatwić, które musimy kupić, gdzie musimy pojechać, co musimy zrobić, jaki kredyt musimy spłacić. I nie mamy czasu na zastanawianie się nad sobą. Ale panie Jacku, nawet jak się usiądzie w ciszy, to dalej te myśli płyną i wcale ich jest, nie jest ich mniej. Musimy się nauczyć słuchać właśnie swojego ciała. A jak długo panu zajęło to, że pan zna swoje ciało? Ja do tej pory się tego uczę. No właśnie. Więc poniekąd jesteśmy trochę rozgrzeszeni. Oj, na pewno tak. Kwestia jest dokonania wyboru i świadomości, jak mówię, tego chcieństwa i chcenia. W momencie to jest, przekłada się to, co żeśmy wcześniej nawet wspominali o pracy nad tak zwanymi pacjentami świadomymi i nieświadomymi. Jest grupa pacjentów, która zawsze przychodzi i szuka pomocy i gotowych recept. Tego nie ma. Przepraszam. Zdarza się czasami tak, że ci pacjenci przychodzą, czy do pani Ewy i do mnie, gdzie jedna, dwie wizyty mają pomóc. A to niestety nie jest angina, gdzie dostajemy receptę na antybiotyk, który bierzemy 10 dni czy 5, stosujemy się do zaleceń lekarzy i zdrowiejemy. A bez świadomego podjęcia terapii i zastanowienia się nad tym, co się z nami dzieje, co chcemy robić, w jakim miejscu jesteśmy, czy kochamy ludzi, z którymi jesteśmy obok siebie, nie robimy nikomu krzywdy, sami, daje nam możliwość poznania samego siebie. I tu nie ma czegoś takiego, że pacjent przychodzi i żąda od nas czegoś, co ma mu dać receptę na całe życie. To jest to, co ja mówię zawsze i z panią Ewą, jak rozmawiamy. A terapeuci, czy no, lekarze może mniej, oni stosują, można powiedzieć, leczenie typowo konwencjonalne. My jesteśmy od tych ludzi, którzy otwierają drzwi. I albo człowiek wchodzi w te drzwi, my możemy mu tylko pomagać otwierać następne drzwi i kierować go w te, które będą dla niego dobre. Ale on musi sam podjąć chęć wchodzenia do tych pięknych i otwartych pokoi, które chce poznać. Jeżeli tego nie będzie... Ale na początek wy wracacie mu w życie jego do góry nogami. No, prawda? No to... Nie zawsze tak jest. To jest to poznanie świadomości. Przychodzą ludzie, którzy nawet nie mają pojęcia, co się dzieje w ich ciele i z nimi samymi. I można z pacjenta zrobić, jak ja to nazywam bardzo ładnie, gold chicken, złotego kurczaka, który spędza z terapeutą lata. Oczywiście, że są pacjenci, z którymi się pracuje na strukturze, którzy mówią, słuchaj, ja nie będę w domu nic robił, mnie stać, że będę chodził do jakiegokolwiek terapeuty, nawet dwa razy dziennie, pięć razy w tygodniu, bo ja w domu i tak nic nie zrobię. Ale to nie jest terapia. To jest wiązanie się. Dobry wieczór, panie Tomku. Halo, dobry wieczór. Już jest pan na antenie, przepraszam za długie oczekiwanie. Nic nie szkodzi. Jak tam z pana wewnętrznym rytmem, proszę pana? Proszę państwa, właśnie wracałem z pracy i, że tak powiem, natknąłem się na państwa audycję i tak na dobrą sprawę po raz pierwszy w życiu skłoniło mnie to do zadzwonienia do radia, bo poniekąd czuję, że gdzieś tam też i o mojej osobie jest ta audycja. Wracałem właśnie z pracy, w której no powiedzmy jestem już bardzo znużony tą pracą, ale mimo wszystko właśnie po to, żeby gdzieś tam mieć środki na życie, na spłatę kredytu też, o czym wcześniej była mowa, tą pracę kontynuuję. Ale też głównie dlatego, że wiem, że wstanę rano i zacznę robić to, co kocham, czyli realizować się w tym, co czuję wewnętrznie, czyli w pracy z młodzieżą. Jestem trenerem, instruktorem. Wcześniej sam byłem zawodnikiem czynnym, potem przez kilka ładnych lat w ogóle nie byłem związany ze sportem. Gdzieś tam krążyłem po różnych właśnie innych dziedzinach i po iluś tam właśnie latach przypadkiem, tak na dobrą sprawę, zostałem poproszony o pomoc przy trzydniowym turnusie pracy z dziećmi i po prostu poczułem, że to jest coś, co sprawia mi ogromną satysfakcję, że to jest coś, co sprawia, że odnajduję w tym siebie i dodatkowo tutaj tak potwierdzeniem tego jest to, że robię to od już dłuższego czasu i robię to społecznie. Nie biorę z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, nie mam, po prostu zaangażowałem się w klub, który upadł totalnie na dno, gdzie nie ma, gdzie nie było praktycznie żadnych zawodników, a po niecałym roku pracy w tym klubie, do tego klubu na zajęcia uczęszcza około 40 młodych ludzi, no i ta radość, którą dają te dzieci, to... Ogromna satysfakcja, no musi mieć pan charyzmę. No mam i powiem szczerze, że tak naprawdę każdy wolny czas spędzam na tym, żeby ten klub i tych dzieciaków jakoś po prostu no żeby tak na dobrą sprawę po tym niecałym roku czasu tworzymy jedną wielką rodzinę i no i to mi daje naprawdę takiego potężnego kopa, żeby każdy dzień po prostu w tym się realizować. No panie Tomku, a na czym pan zarabia? Pracuję. Żeby spłacać te kredyty? Pracuję w gastronomii. Jestem, no sobie nie to mam pracę, bo kieruję restauracją, ale nie odnajduję się w tym po prostu, znaczy nie odnajduję się, nie sprawia mi to satysfakcji, prawda, no jest to po prostu tylko i wyłącznie pracą, za którą no pobieram wynagrodzenie, dlatego też do tej pracy uczęszczam. Jak pan myśli, czy można pobierać wynagrodzenie za coś, co się lubi robić, czy to tak wszyscy mamy rozdzielone? No, na pewno można, prawda, to jest... dlaczego pan ma inaczej? Powiem może w ten sposób, że oczywiście docelowo chciałbym to zmienić, ale gdzieś tam też postawiłem sobie jakiś cel, jakiś plan, żeby tą sekcję, którą się zajmuję, postawić na nogi, żeby to wszystko zaczęło na tyle prężnie działać, żeby to stało też się moim jakimś tam no, zawodem, powiedzmy, tak, żeby to też przynosiło dochody. Jednocześnie będę w dalszym ciągu robił to, co kocham, prawda? Czyli jest pan świadomy tego, że tak jakby świadoma pana decyzja, że wykonuje pan pracę, która może nie jest do końca pasją, ale daje panu pieniądze. Nie jest to jedynie obowiązek czy przymus. Tak, jestem jak najbardziej świadomy tego. Bo ja myślę, no właśnie, może przy okazji pana telefonu warto powiedzieć, że oczywiście może słuchaczom się wydaje, że jesteśmy idealistami i my też mamy w naszej pracy takie kawałki, które nie do końca nam pasują. Natomiast ja myślę, że tak, jeżeli to, co robisz, to Feldenkrais, taki nauczyciel, właściwie terapeuta od pracy z ciałem, mówił, jeżeli wiesz, co robisz, wszystko, co robisz, jest dobre. Czyli jeżeli ja świadomie podejmuję decyzję, że przez najbliższe 5 lat będę pracowała w koncernie, bo właśnie mam jakieś zobowiązania, ale nie chodzę i nie narzekam, nie tracę energii na to, żeby narzekać, że nie lubię tej pracy, że nie mam innego wyjścia, że przecież praca jest obowiązkiem, a nie przyjemnością, to okej, to ja mogę sobie pracować w tym koncernie. Najtrudniej jest pomóc ludziom, którzy przychodzą i mówią, muszę mieć dochody, nie wiem, wysokości 5 000 miesięcznie, bo mam kredyt do spłacenia. Muszę pracować, nie wiem, 12 godzin dziennie, bo inaczej tych pieniędzy nie zarobię. No i w zasadzie jak pomóc takiemu człowiekowi? No ja mu tych 5 000 nie mogę dać. Natomiast to jest świadoma decyzja. Wszyscy każdego dnia podejmujemy ileś decyzji i musimy brać za tę decyzję odpowiedzialność. Strasznie mi się, bo rozumiem, że pan od tych dzieciaków, którym pan pomaga społecznie, bierze energię po to, żeby następnego następny dzień pracować w tej restauracji, tak? I to... Dokładnie. No i okej. Okay, to tak jest. Ja myślę, że praca, taka świadoma praca, praca, którą kochamy, to jest praca, w której jest wymiana energii. Ja często mówię, że moi pacjenci dają mi tyle samo, a czasami więcej niż ja im. Ja nie uważam się, że ja jestem autorytetem, który zna odpowiedź na wszystkie pytania. Bardzo często uczymy się od siebie nawzajem. I to jest dla mnie to jest to, co ja kocham, jest przepływ tej pracy. Dokładnie, dokładnie. Ja powiem nawet przykład takiej sytuacji z mojego codziennego życia. Ja potrafię po 4-5 godzinach snu, nawet czasami jeszcze mniej, jak ten czas pracy mi się wydłuży, to po prostu potrafię tak się, że tak powiem, odpowiednio nastawić do tego kilkugodzinnego snu, bo wiem, że rano akurat mam zajęcia z dzieciakami, że przez te 4-5 godzin potrafię się na tyle zregenerować, że cały dzień znowu mogę spędzić na zajęciach, prawda? I potem jeszcze po tych zajęciach pójść do pracy na kolejne 8 godzin i nie brakuje mi do tego energii, prawda? Tylko proszę też pamiętać o odpoczynku i o takim czasie, kiedy się nic nie robi. Takie nic nie robienie jest też nam stanem, który nam jest potrzebny. Tak, tak, będę pamiętał to. No jeżeli ma pan taką rodzinę, która się zgadza na to, co pan robi, to już jest dobrze. No, może też taki mam charakter, że w pewnym stopniu no, akurat może taki dominujący bardziej, że po prostu potrafię jakoś to wszystko elastyczny z pana człowiek, tak? Jeżeli tak. Pan kocha to, co pan lubi i czuje pan to, co pan robi z tymi dzieciakami, to da to panu wcześniej czy później niesamowitą satysfakcję. Na pewno to nie będzie taka droga, jak panu się wydaje, że to będzie zawsze szło sobie gładziutko po asfalcie i po takiej A2, jak to się mówi, jak się jedzie fajnie i równo. Ale czasami będą te zakręty takie, ale będzie panu dużo łatwiej, jeżeli pan jest świadomy tego, co pan robi, a przede wszystkim, że pan to lubi i że pan to kocha i jest pan, że tak powiem, z tymi dzieciakami razem, a to daje niesamowitą satysfakcję, prawda? A wielkiego serca na każdy dzień roku życzę. Kłaniam się, pani Tomku. Trzymaj się. Dziękuję pięknie. Bardzo się cieszę, że mogłem wziąć udział w dyskusji. Pozdrawiam państwa. I my też dziękujemy. Pan Dawid pisze, czy praca może być ucieczką od samotności, od życia? jeśli praca sprawia ogólnie zadowolenie, bo jest dobra atmosfera. Czasem obowiązki przerastają możliwości moje nawet o 150%. Czy po 5 latach to jest normalne, że nadal jeszcze chcę pracować? Pracuję w korporacji, jestem raczej miękkim pracownikiem, miękkim kierownikiem, który pracuje razem z ludźmi. Pisze pan Dawid. Nie rozumiem, jakie jest pytanie, czy praca może być ucieczką, tak, jeżeli to jest pytanie, to życia, jak najbardziej. Tak. Praca może być taką samą dobrą ucieczką jak alkohol, czy narkotyki, czy nie wiem, seks. W związku z tym tak, bardzo dużo ludzi ucieka w pracę. Ale jeżeli, bo on jest w takiej sytuacji, że on oczywiście pracuje bardzo dużo, nawet 150% więcej, jest zadowolony z tej pracy, ale ma tylko pracę. To nie ma pełni. No to tak jakby stał na jednej nodze, nie? No ile można tak stać? No trochę sobie można postać. A druga noga to co to by było, panie Ewa? No druga noga to cała reszta życia. Ja często rysuję z ludźmi, którzy przychodzą taki torcik, którym mają zaznaczać, jaką część zajmuje praca, jaką część zajmuje, nie wiem, odpoczynek, jaką część zajmują przyjaźnie, rodzina i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten tort nie może być równy. Te kawałki nie mogą być równe, jednak praca nam zajmuje większą część dnia. Natomiast nie może być sama praca, bo wtedy, jeżeli ta praca się zawali, a jak już mówiliśmy, no to właściwie słuchacze mówili, że z tej korporacji można bardzo łatwo wylecieć, jak z konia spaść, nie? I co wtedy? Wtedy przychodzi załamanie, bo się okazuje, że się postawiło na jedną kartę. To się najzwyczajniej nie opłaca. Czasami jest nawet tak, że wśród mężczyzn jest coś takiego, o czym kiedyś rozmawiali, że szczególnie mężczyźni, którzy pracują bardzo dużo i są zadowoleni z tej pracy, ale poświęcają jej bardzo dużo czasu, potrzebują być czasami samotni. Czyli jakby oddalić się gdzieś na bok, spędzić czas samym sobą i o niczym nie myśleć, ale myśli same przyjdą. To jest taki, ja mówię, albo twardy, albo miękki lew, który od czasu do czasu musi odejść od stada, żeby się zastanowić i popatrzeć na to, co się dzieje wokół, prawda? I szczególnie to preferują właśnie mężczyźni, którzy pracują w, no można powiedzieć, pod takim ciśnieniem korporacyjnym, gdzie bardzo dobrze im robi taki okres bycia samym sobą. No, jeśli są solo, to pół biedy, ale jeśli mają rodzinę, to już jest trudniej, bo znowu z czegoś się tam nie wywiążą, prawda? No, w pracy można cudnie od rodziny uciekać. To jest bardzo dobry, tak powiem, społecznie akceptowany model. Ja myślę, że ten pan, tak sobie skojarzyłam, jak czytała pani tego maila, że on jest na takim pierwszym etapie i już pisze, że jeszcze ma energię i pracuje tam 150% normy, ale coś go już niepokoi. Myślę, że jeszcze musi, jakby to powiedział terapeuta uzależnień, trochę się napić, żeby poczuć, żeby że go jest pogniotło problem. Tak całkiem. Oj, pan Marcin, słucham tej audycji i tak sobie myślę, że szukam też pocieszenia w tym, że większość osób pracujących nie do końca kocha to, co robi. Ja pracuję, tak jak pan, który mówił, tylko dla pieniędzy, ale radości w tym tyle, co nic. W Polsce nie jest tak łatwo odnaleźć się w tym, co robimy, a tym, co chcielibyśmy robić, z satysfakcją, jednoczesnym powodzeniem finansowym. Pracuję na stanowisku kierowniczym i powiem szczerze, że są dni w tygodniu, kiedy nie mam siły wstać z łóżka i wykonać podstawowych rzeczy. Bardzo proszę powiedzieć, jak odpoczywać, jak odnaleźć sens w tym, co robimy, niekoniecznie z zamiłowania. Jestem tak strasznie wypalony, że nie wiem, jak znaleźć energię potrzebną na doładowanie sił na przyszłość. Kończy pan Marcin. No to jest taka... Jak nie ma siły od jest tego? Jest już taka rzecz, gdzie to już ciało dochodzi do głosu i mówi dosyć. I trzeba tego posłuchać. Nie ma zmiłuj się. Jak nie ma siły, to trzeba się położyć i leżeć. Nie ma innej metody. No czy jest to kwestia jakby wybrania dla siebie czegoś, co da nam możliwość odpoczynku, ale jednocześnie nie wyłączy nas z tej codzienności, prawda? Są czasami już takie stany, gdzie człowiek jedynie tylko będzie się nadawał do spokoju i wyciszenia przez pewien okres czasu, żeby to ciało, że tak powiem, nabrało energii do dalszej egzystencji, ale ten objaw wypalenia, który no, wbrew pozorom jest bardzo niebezpieczny, bo On dotyka nie tylko ciała i tej bezsilności, braku uczucia siły, ale bardzo mocno kaleczy i głowę, i serce, i wszystko, co jest wokół. Wypalenie może się skończyć śmiercią. Przecież umów w Europie też, nie? Mhm. No już nie mówię o tym chorobie Japończyków. Tak, tak. To jest po prostu niebezpieczne dla życia. No i teraz pytanie, no mogę na przykład się pociąć żyletką, mogę sobie strzelić w głowę, a mogę się zapracować na śmierć. To jest to samo, kwestia wyboru. I myślę sobie, no właśnie, i ja myślę, że przyjmowanie tego typu pacjentów jest ze szkodą dla nich, dlatego że oni sobie trochę upuszczają tego napięcia. Nie chcę być niesprawiedliwa, ale myślę, że gdyby ten pan przyszedł, to on by tak przychodził co tydzień i mówił, że on musi, że jest rano zmęczony, że go boli tu, tam i ówdzie, i pogadałby, pogadał, pogadał, po czym wyszedł, pracował kolejny tydzień i za tydzień znowu wrócił z tym samym. I ja nie chcę tak pracować, żeby to wzmacniać, znaczy, bo trafię być czasami okrutna i robię to w świadomy sposób. To jest tego kawałka. Jeżeli nie zadbasz o siebie i nie rozłożysz sobie tak dnia, że masz czas też na odpoczynek, to ja nie mogę ci pomóc. Nie będę z tobą pracować. To Brian Tracy powiedział kiedyś, że my ludzie potrafimy zrobić tak, że do 10 zmarnujemy energię, którą mamy na cały dzień. Energii życiowej. Wszyscy mamy 100%. No i to jest ta energia urodzeniowa, tę mam na myśli, której nie odzyskamy z pożywienia. I właściwie cała recepta na życie polega na tym, żeby rozsądnie tą energią gospodarować, bo to, co stracimy, a takie użalanie się, to też jest to strata energii. Odbiera, tak. Odbiera siłę człowiekowi i zapał do pracy. Pani Marcinie, może chociażby od tego zacząć, że patrzeć, dlaczego panu te siły uciekają? Musi stanąć przed jakąkolwiek decyzją, bo na razie to tylko mówi o tym, co czuje i co mu jest. I w pewnym momencie musi jakby przeanalizować i poczuć tak naprawdę i zadecydować, co chce zmienić, bo stoi przed decyzją i ta decyzja musi się dokonać. Dobry wieczór, pani Zbigniewie. Halo? Dzień dobry wieczór, pani Grażyno. No witam, witam. I rozmawiamy chyba już trzeci albo czwarty raz. Bardzo mi miło znowu słuchać pani audycji. Wracam z bardzo daleko do domu i stoję już 5 minut przed domem, żeby z panią jeszcze porozmawiać. To znaczy ze mną, to może tutaj mam gości, to goście. I też, słuchamy. Pani Grażyno, a wie pan, jaki temat mam? Oczywiście, od początku słucham pani audycji. No dobrze. Dopóki nie zaczęła się pani audycja, byłem senny trochę, ale jak tylko zaczęliście dyskutować na antenie, od razu lepiej mi się jechało. To miłe. To miłe, prawda? Niech pan powie teraz o sobie. Muszę pani powiedzieć, że pani audycję troszkę, albo nawet bardzo dużo zmienił w moim życiu. A co mogę powiedzieć o sobie? Może pokrótce. Poszedłem na studia, które uważałem, że są trudniejsze, ale które były moją pasją. To też patrząc na życie swoje, ja mam 40 lat ponad, myślę, że warto jest słuchać innych ludzi i tego, co nam mówią. A oczywiście z serca swojego także. I wybierać samemu to, co uważamy, że dla nas jest lepsze. Poszedłem na studia, które wszyscy mówili, a dobrze, to są piękne studia, to były studia artystyczne. Bardzo ciekawe, bardzo piękny czas. Przeżyłem je fantastycznie, ale korzystałem z tych studiów na tyle, żeby... jakby to powiedzieć, nie studiowałem, ale uczyłem się z wielką przyjemnością, bo to była moja pasja. Lubiłem to, co studiowałem. Co teraz robię? A teraz robię, zarządzam ludźmi. W międzyczasie pracowałem w szkole, pracowałem w instytucji państwowej, w korporacji. I muszę powiedzieć, że tak słuchając państwa i gości dzisiejszych, każdą tą z tych zajęć lubiłem. Każdy dawał mi radość. I myślę, że to jest też takie dość ważne, żeby z tego, co robimy, nawet jeżeli nie do końca jest to, co my lubimy to robić, tak do końca się styka z tym, co jest naszą pasją, żeby wyciągać to, co jest przyjemnością dla nas. Wie pan, pan jest w znacznie lepszej sytuacji, panie Zbigniewie, bo tak, ma pan umiejętności, ma pan talent, ma pan umiejętności. Jak są umiejętności, a przez ostatnie kilkadziesiąt lat o uczeniu umiejętności zapomnieliśmy jako społeczeństwo. W ogóle się to nie liczyło. Gdybyśmy mieli umiejętności wcześniej, to wtedy można żonglować na tym rynku pracy. Nie to, to, to. Pan doskonale umie robić różne rzeczy. A w związku z tym, jak ma się lepsze samopoczucie wtedy, kiedy człowiek umie parę rzeczy zrobić. Oczywiście. I dlatego panu tak dobrze idzie. Ale to... tak na, w sensie społecznym, no to zapomnieliśmy o tych umiejętnościach. Myślę, że to rzeczywiście pani ma rację, że nas nie uczono pewnej umiejętności, którą mają inne narody. Ja dużo podróżuję i na studiach spotkałem się z kolegami z Holandii. Wówczas miałem 20 kilka lat i oni powiedzieli, że w ich kraju zawód średni, bo pytaliśmy się, co oni będą robili. My jako artyści na artystycznej uczelni mieliśmy pasję grać gdzieś tam w jakiejś orkiestrze, gdzieś grać solo, gdzieś, no nie wiadomo, to realizować się artystycznie. A oni mi powiedzieli, ja nie wiemy, jak nie będzie nam się podobało albo nie znajdziemy dobrej pracy, to ją zmienimy raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty. U nas średnio zmienia się 10 razy pracę w ciągu życia. Mhm. Myślę, że to takie, no potem... Ja zmieniłem pracę kilka razy i uważam, że to jest bardzo dobra metoda, żeby znaleźć to, co się rzeczywiście lubi. Ale to nie tylko praca. Czy czegoś panu brakuje, potrzeba? No bo pracę jest pan dobrze sobie radzi tutaj, jeśli chodzi o pracę. Jest pan fantastycznym przykładem. To tak, czego panu brakuje w życiu? Mi? No. Ale ja nie zadzwoniłem po to, żeby powiedzieć, że mi czegoś brakuje. Chciałem zadzwonić po to, żeby powiedzieć, że... Daję sobie radę. Że daję sobie radę, tak. No to fantastycznie. No. To dla pana specjalnie muzyka i specjalne pozdrowienia. A to dziękuję. I buziaki ślemy. I pozdrawiam wszystkich, którzy sobie rady nie dają. I chciałbym powiedzieć na koniec, bo pani chce mnie szybko spławić. No gdzie, po tylu minutach? By się pan wstydził, panie Zbigniewie. Że warto jest obserwować innych, obserwować świat, patrzeć w swoją duszę. Bo ja tak po pani audycjach, po tym, co inni też mówili, zacząłem to robić. I snuć plany, mieć marzenia i gdzieś tam iść tą drogą, gdzieś tych marzeń, gdzie one nas prowadzą, czasami je zmieniać. Bo czasami one się zmieniają, ewoluują, ale dążyć do czegoś, co tam sobie za 5 lat wytyczymy. I tak myślę, że to daje szczęście. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Możesz nieść, wszystko możesz mieć. Spójrz, kochanie, wszystko wokół drży, świat się kręci, a motyle pokój wypełniają ci, twoja skóra lśni. To przystanek na żądanie. Jeśli zechcesz, to zostaniesz, to magia. Tutaj zawsze będziesz wróżką. Tutaj nic się nie wydaje, tu po prostu to się dzieje. To bajka, twój kot mówi ludzkim głosem. Wewnętrzny rytm, jak go znaleźć, jak go wyczuć, jak wejść, jak po prostu w tym rytmie pracować, oddychać, czuć, mówić, kontaktować się z ludźmi. No, to jest wielkie wyzwanie, ale też magia dla mnie, bo to się coś musi zadziać wspaniałego w życiu, jeśli się wszystkie te elementy tej układanki połączy. Ludzie mają kłopot. Jednak pan Tomek pisze, też nie jestem w stanie wstać z łóżka. Straciłam pracę rok temu w korporacji i żyję z oszczędności. Kredyt mam opłacony do maja i dziwię się, że cokolwiek usiłuję znaleźć, popracować na jakimś zleceniu. To wszystko mi drży, nie jestem w stanie się skupić, choć to nieracjonalne. Co robić? Chciałbym się zapracować na śmierć, ale ja się rozleniwię na śmierć. Nawet całkiem dosłownie. Przez 10 lat współtwórcą byłem jednego z większych przedsięwzięć biznesowych w Polsce, ale zwolnili całe kierownictwo, bo za drodzy byliśmy. Żadnego nie miałem zarzutu. To jeszcze gorzej chyba. Co się dzieje? A zlecenie bez stałej pensji to jakieś grosze. Ile trzeba by tego robić, żeby zarobić choćby na ratę kredytu? To jest to, co powiedziała pani psycholog. Poniżej 5000 zarabiać nie mogę. Boże, jestem w matni i już sprawdzałem. Za granicą mam 1000 euro za pstryknięcie. Polska to haniebny kraj. Wyjeżdżam. Coś dobrego by się przydało chyba panu Tomkowi. Panie Ewo, no, od pani chyba zacznę. Ale co? No nie wiem, co. Co mu powiedzieć, skoro jest w takiej sytuacji? No ale ten pan podjął decyzję, wyjeżdża z Polski, okej. I wcale pani się nie przejmuje? Ale ani trochę. A powinnam? A ja nie wiem. To jest to, o czym mówiłyśmy. To jest historia tego pana. Podjął taką decyzję, twierdzi, sprawdził, że za granicą będzie zarabiał więcej niż w Polsce. Okej, niech to sprawdzi. Niech to przeżyje, niech tego doświadczy. Ale ma za sobą już kierownicze funkcje, czyli przydałby się nam tutaj taki. No tak, tylko że jest to bardzo częste, że w momencie, kiedy ci ludzie pracują, prawda, to jest jakby ten człowiek, który jest w nurcie tej rzeki i bardzo często w tym głównym nurcie. I niesie go ta fala bardzo prosto i równo, a jak zakręca, to zakręca również z jakimś przewidywaniem i jakby mówię, zatraca możliwość patrzenia do tyłu, nie musi, ale do przodu, prawda? Bo jest wiele osób takich, którzy przychodzą do mnie właśnie z bólami, wydawałoby się typowo strukturalnymi, czy z bólami w klatce piersiowej, bólami karku, duszeniem w gardle, bólami brzucha. W momencie, kiedy zostają wykluczone pewne rzeczy, wiadomo, że jest to ból, w cudzysłowie możemy powiedzieć, że psychosomatyczny. Nie można tego człowieka za nic winić. Ja mam wielu przyjaciół moich, którzy mają po 2 fakultety, znają po 5 języków i z dnia na dzień tracili pracę i musieli się w tym wszystkim odnaleźć. Jest to coś, za co płacimy cenę po zmianie, jakby można powiedzieć, no, subkultury, która nas, osoby, które jakby można powiedzieć były wychowane jeszcze w czasach no, tych dawniejszych trochę, bardzo szokuje, dziwi. Młodzi mają jakby to przełożenie na tą zmianę dużo łatwiejszą, aczkolwiek nie zawsze. Ale jest to coś, czy musimy i tak możemy do końca zaufać, że mamy pracę, jesteśmy na kierowniczych stanowiskach, pięknie idzie, bierzemy jeden kredyt, drugi, jeden samochód, drugi, trzeci, żona, czasami jedna, może już ta jest niedobra, może druga. Nie zastanawiamy się nad tym, bo jakby mamy zagwarantowane coś, co nas niesie w tej fali. I w tym momencie nie zatrzymujemy się i nie patrzymy w pieniądze do przodu. Pieniądze da iluzję, na poszerzanie iluzji. I w tym momencie nagle no, przychodzi ten dzień, gdzie być może no, ten człowiek jest potrzebny, jest wykształcony, jest mądry, ma doświadczenie, ale w obecnej chwili, w danym czasie jest niepotrzebne. Czy akurat niepotrzebny dla tej firmy? Być może tak. Są to relacje, które występują wśród tych ludzi i w ogóle między ludźmi, ale on musi jakby podjąć decyzję i ją podjął, to co mówi pani Ewa, że wyjeżdża, bo tam na pstryknięcie ma pieniądze. Czy on to lubi robić, czy głównie patrzy na ten aspekt finansowy, który jest bardzo ważny, istotny, no to on podejmuje decyzję świadomie. Wie, czego chce, co chce robić i na pewno nie on jeden i ostatni jest. Plejada młodych lekarzy, którzy szukają pracy i wyjeżdżają za granicę, bo nie widzą jakby no, możliwości rozwoju dla siebie. Ale panie Jacku, skoro on mówi, że się nie może poruszyć i nie może wstać, to znaczy, że coś go uwiera i coś go boli. Znaczy, i ta decyzja została podjęta wskutek tego, że on jest cały pani, skręcony i bezsilny. Stres i to, co z człowiekiem się dzieje i to, co ciało czuje i na chwilę głowa odbiera, to jest namiastka tylko tego, co się dzieje w środku. Musimy mieć pełną świadomość, że człowiek, który jest w chronicznym napięciu, czy stresie, czy w lęku, podlega prawom fizjologii, które zmieniają się pod wpływem stresu. To jest zmiana funkcjonowania układu humoralnego, prawda, układu krwionośnego, oddechu. Jesteśmy jakby w takiej chronicznej hyperwentylacji, czyli chronicznym niedotlenieniu. Stąd bóle mięśniowe, ociężałość, apatyczność. Bardzo często ci ludzie popadają w nerwicę lękową, w depresję, nie widzą sensu życia, czują się niepotrzebni. A wszystko to, co się dzieje z ich ciałem, jest wypadkową tego, co się stało wcześniej. A nijak to się nie przekłada na choroby strukturalne. Czasami długotrwający taki stan napięcia może wyzwolić choroby strukturalne. A decyzja podjęta w mocnym stresie ma jakieś szanse powodzenia? Ja nie miałam takiego wrażenia, że ten pan podjął decyzję, nie wiemy w jakim stresie podjął, czy w ogóle w stresie. Miałam takie wrażenie, że jest trochę obrażony na to, że pracował na kierowniczym stanowisku, a teraz czuje się niepotrzebny. Ja bym pewnie się bardziej koncentrowała na tym, jak to jest być, czuć się niepotrzebnym. Nie skupiałabym się na tej konkretnej sytuacji, że nie wiem, miał kierownicze stanowisko, nie wiem, firma, nie słuchałam tego uważnie, nie wiem, rozwiązała umowę z nim, czy firma padła. Nieważne, on przeżywa doświadczenia bycia niepotrzebnym i reaguje złością. I z tej złości i obrażenia chce porzucić Polskę. Niech to przeżyje, niech przeżyje to doświadczenie. Okej. Okay. W takim razie Kamerun. Ksiądz Mirek, misjonarz z Kamerunu. Świetnie, że są takie osoby, które żyją tym swoim jednym, zintegrowanym na wielu poziomach życiem. I szkoda, że jest tak wiele osób, które cierpią, nie mogąc odnaleźć swojego szczęścia. Ale czy są to jedyne czy jest to jedyna alternatywa? Czy bycie niejako rozdartym jest zawsze synonimem nieszczęścia? Ja osobiście odkrywam w tym stanie, pisze ksiądz Mirek, mając wiele zainteresowań, hobby, prowadząc aktywne życie, spełniając się w wielu dziedzinach, przestrzeń do większej kreatywności, do ciągłego poszukiwania. Niespełnienie nie może być paradoksalnie jakąś formą spełnienia? Nie chodzi ani o swoisty masochizm, ani resocjalizację, racjonalizację, ale jakąś formę poszerzenia swojego wewnętrznego świata. Co myślicie na ten temat? To znaczy, że to, że cierpienie jest twórcze, bo nie bardzo zrozumiałam. No, bo on jest jeszcze... On dzięki temu, że jest w tym stanie rozdartym, ma więcej przestrzeni do ciągłego poszukiwania. No, tak ma. Ale rozdartym, nie bardzo rozumiem to, rozdartym w sensie... Nie, bo pan mówił o integracji, że on uważa, nie, że takie rozdarcie, nie integracja, tylko rozdarcie... Nie, że są ludzie, którzy są zintegrowani, prawda, na wielu poziomach. No na pewno tak. I wiele jest osób, które cierpią, nie mogąc odnaleźć swojego szczęścia. Ale czy to jest jedna alternatywa? Czy bycie niejako rozdartym jest zawsze synonimem nieszczęścia? Bo on się dobrze czuje w takim stanie. No to wie pani, no nie ma definicji szczęścia i nieszczęścia. Jeżeli on rozdarty czuje się szczęśliwy, no to, to okej, okay, no ma do tego prawo. Ale on pyta, natomiast, czy to jest normalne, że w tym stanie? Nie ma normy. Ja nie lubię mówić o normie. Ja uważam, według mojej normy, rozwój człowieka polega na integracji. A zanim się zintegrujemy, trzeba przeżyć wszystkie te stany. I siebie w szczęściu, i siebie w nieszczęściu, i siebie w poczuciu miłości, i siebie w poczuciu odrzucenia. Na tym polega integracja. To nie jest tak, że ja sobie wyobrażam, że człowiek zintegrowany to taki, który żyje w raju na ziemi. Nie. Chwile cierpienia też są do czegoś potrzebne. Wielcy twórcy twierdzą, że oni właśnie tworzyli pod wpływem cierpienia. Okej, jeżeli ja nie tracę energii na to, żeby narzekać na swój los, szukać winnego, czy uważać, że jestem pechowcem, to cała reszta jest w porządku. To pan Maciej pisze tak. Bardzo odważny temat i w pewnym sensie niewygodny, bo często nasi pacjenci, a to może też pracuje osteopata, bo często nasi pacjenci zdecydowanie wolą usłyszeć, że weźmiemy ich życie na swoje plecy i bardzo podoba mi się postawa, że damy im tylko narzędzia. My, osteopaci, również dajemy narzędzia w postaci choćby umożliwienia poruszania się, zmniejszenia bólu czy podniesienia świadomości ciała, o czym pan Jacek świetnie tu opowiada. Cieszę się, że my ludzie zaczynamy o tym rozmawiać i podnosić swoją świadomość na temat tego, kim jesteśmy i jak pracować ze sobą, nad sobą. Co do intuicji. Uważam, że to świetne posunięcie. Wszystko się zmienia z minuty na minutę. Każda sesja to nowy pacjent. Z doświadczenia wiem, że jeżeli nawet o czymś zapomnieliśmy, pacjent zawsze nam przypomni przez przypadek. Kiedy korzystamy z intuicji, możemy znacznie więcej, bo nie ograniczają nas schematy. Jesteśmy wtedy w kontakcie z naszym pacjentem. To jest to, o czym pani Ewa właśnie mówiła. I wtedy możemy go w pełni prowadzić i wskazać mu następne drzwi. Zupełnie jak na skrzyżowaniu. Spotykamy się, mijamy, idziemy dalej do innego skrzyżowania. Serdecznie pozdrawiam starszego kolegę z osteopatii. To do pana Jacka. Znaczy tu do końca, akurat może w psychologii tak jest, ale czy to będzie w terapii manualnej, czy w osteopatii, ta doza odrobinę, że tak powiem, pisania, opisywania pacjentów jest bardzo potrzebna. Może nie tylko ze względów może na akurat moją już dojrzałą, że tak powiem, wiekową staż pracy, ale no, człowiek nie jest w stanie wszystkiego zapamiętać, ale ze względów nawet prawnych. I tu akurat no, na pewno koledzy wiedzą moi, że bez dokumentacji leczenie pacjenta jest wręcz bardzo niebezpieczne. Tak jak mówimy, czasami tutaj rozmawiamy, że no, ciało nigdy sobie krzywdy nie zrobi, prawda? Daje te ostrzeżenia, które pokazują, że coś się zaczyna dziać. Kwestia jest tylko umożliwienia, no, jakby osteopatia daje tą możliwość, gdzie jakby stymulujemy organizm, zmuszając go, czy w cudzysłowie, czy naprawdę do samoleczenia, prawda? I umiejętnie sterujemy tym wszystkim. Czasami wypada pójść dalej i ta terapia jakby może, powinna się przekładać na tą dalszą drogę świadomości tego pacjenta, wyedukowania go, żeby zrozumiał, że ta terapia nie rozpoczyna i nie kończy się w gabinecie. To jest to, z czym on musi wyjść do domu, przekazać to w domu, powiedzieć o swojej sytuacji i pewne rzeczy robić. Uczyć się i dostosowywać do pewnych reguł, które poznał z zaprzyjaźnionym swoim ufającym mu terapeucie i wtedy będzie efekt tego wszystkiego, prawda? A jeżeli jest to jakaś komponenta psychosomatyki, gdzie no, mamy do czynienia z zespołami, które są już, jakby można powiedzieć, podlegające nie naszej jurysdykcji, no to wtedy musimy szukać pomocy u psychologów, psychiatrów, specjalistów, lekarzy. Tak jak ja zawsze twierdziłem i twierdzę, że jest dyrygent w tej orkiestrze i są pierwsze skrzypce, drugie, trzecie, czwarte i nie ma czegoś takiego i wiązania się z pacjentem i uważania siebie za najmądrzejszego, czy to będzie osteopata, czy to będzie terapeuta manualny i ma receptę na wszystko, jest najmądrzejszy. Nie, bo wiecie, też są ludzie, którzy mają pieniądze i oni uważają, że skoro mogą sobie pozwolić na 2-3 razy w tygodniu pójście na takie właśnie poprawienie jakby kondycji ciała, to jest w porządku, ale to jest właśnie za mało, to o czym pan Jacek powiedział. To jest zbyt mało na życie. Znaczy to jest coś takiego, że dany stan kliniczny pacjenta jakby określa nam częstotliwość spotykania się z takim pacjentem i jakby musimy rozgraniczyć pacjenta, z którym ja pracuję akurat i pani Ewa, od pacjenta, z którym ja pracuję sam. To jest tak naprawdę zupełnie inna terapia. Bardzo często moi koledzy w rozmowie pytają mnie, jakby te techniki, które znamy, których się uczyliśmy, które oni akurat chcą stosować sami w takim leczeniu, nie do końca są przez nich rozumiane i przez pacjenta. Bo to nie polega na typowym dotykaniu, uwalnianiu pewnych napięć głębokich, czy leczeniu struktury, ale to jest coś, co powiem, co jest kwintesencją naszej pracy, przełożeniem emocji na ruch. Jak próbuję pokazać, sobie to wyobrazić. No właśnie, jak pokazać, proste. Można powiedzieć, czekaj, pokaż mi, jak kochasz. Poruszaj się, jak jesteś smutny. Pokaż mi, jak się boisz. No wszystko co jest. Co robisz, kiedy czujesz strach? Co się z tobą dzieje? I to jest ta praca jakby, no, czy osteopaty, czy terapeuty manualnego, która nie wiąże się stricte z dotykaniem ciała, gdzie my możemy to robić, psycholog tego nie może robić, ale to, co powiedziała pani Ewa, byłabym szczęśliwa, gdyby sesja przebiegała tak, że nie rozmawiamy z pacjentem, nie dotykamy, a pacjent sam pokazuje i widać, co mu jest, prawda? To jest ta praca z ciałem. Aczkolwiek może do końca się tego tak nie uda zrobić, prawda? Bo są pacjenci, którzy wymagają tego świadomego takiego dotknięcia dłońmi i tu jest też następna taka rada. Musimy nauczyć i dotykać się pacjentów. Jednocześnie mieć przyzwolenie na dotykanie. Bardzo często dotykamy pacjentów, nie mając świadomości, że oni wewnętrznie sobie tego nie życzą, ale są zmuszeni bólem. I w tym momencie taka terapia jest skazana na niebyt. Jest to bardzo trudne. No, tego nie da się nauczyć tak z książki. Ja pracując przez wiele lat, prawie ćwierć wieku z ludźmi przewlekle chorymi w Instytucie Reumatologii, akurat z doskonałym, no, szefem moim był profesor Seyfried. Miałem szereg kolegów, których poznawałem przez te 30 parę lat pracy, z którymi jestem zawsze, no, w bardzo dobrych, że tak powiem, relacjach. Zawsze się wzajemnie, że tak powiem, ratujemy, uczymy, ale to musi być świadoma decyzja terapeuty i pacjenta i niesamowita ostrożność. Dlatego jeszcze raz mówię, że to jest terapia zupełnie inna niż osteopatia czy terapia manualna. Jest to coś, co się wiąże, jak tutaj odpowiadam koledze, który się tym zajmuje, wiąże się i jakby zagarnia pewne elementy z poszczególnych technik, metod. Ja przez wiele lat jakby patrzę się na moich kolegów i... Panie Jacku, przepraszam, ale pan ze Szwecji tak długo czeka, a my kończymy audycję, że nie da rady. No to dobrze. No, chciałabym jeszcze przejąć. Najmocniej pana proszę. Przepraszam. Dobry wieczór. Czy pan tam jeszcze jest? Jestem. Nie, no ja oczywiście chętnie poczekam, bo... To już nie mam co czekać, bo za 5 minut w ogóle kończymy, a nawet za 3 minuty. Właśnie. Państwo się zagłębili w, no, dość dość jednak naukowe wywody, także trudno mi się do tego odnieść. Natomiast... Niech pan się do siebie odniesie, niech pan powie o sobie. O sobie, no tak. Właśnie. Jak to jest u pana z tym wewnętrznym rytmem? Jak najkrócej spróbuję o sobie powiedzieć. Żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ja jestem osobą niewidomą prawie od niemowlęcia. Jakieś pierwsze 20 lat byłem słabowidzącą, później właściwie wszystko już odeszło. Ja nie miałem jakichś większych problemów, żeby sobie radzić w życiu, mimo tego mojego ubytku. Nawet za czasów PRL-u jakoś udało mi się skończyć studia na Akademii Muzycznej w Gdańsku. No, czyli talent dodatkowy pan jednak dostał. Tak. Coś tam dostałem na pewno. No, jeszcze skończyłem Szkołę Łączności, zostałem radioamatorem i radioowicerem nie zostałem, bo nie można było pracować na statkach. A jak w sferze uczucia? Bo my się potrafimy tak fajnie chwalić, że mamy i taki fakultet, i takie, i to. Tak. A jak się czuje? Jak pan się czuje? W sferze uczucia. W sumie skończyło się to u mnie w tej chwili na czwartej małżonce. Byłem żonaty 4 razy. A dlaczego? Jako muzyk wyjechałem za granicę, pracowałem. To były lata 70. Wyjechałem, żona bardzo kochała pieniądze. Mnie, no może trochę mniej. Dość długo trwało, zanim się zorientowałem. Następna to była pani. Ale nie będziemy opisywać, bo my kończymy audycję. A niech pan powie jeszcze. Nie, dlatego chcę tylko króciutko streścić. Następna pani to była już tutaj w Szwecji, chociaż Polka, ściągnięta z Polski. No i to właściwie się ułożyło też jako tako. Później było jeszcze jedno i później już teraz ostatnie, które jest bardzo dobre. Uczuciowo wiem, że chyba w końcu trafiłem tam, gdzie powinienem być. No to duża sprawa. A jak ciało się zachowuje? Ciało? Tak. Ja mam w tej chwili, w październiku skończę 62 lata, ale jestem, no ja jeżdżę na desce surfingowej. To świetnie, a jak się czuje pana serce? Jestem po zawale, Ja mówię metaforycznie. Jak czuje się pana serce? To znaczy serce czuje się teraz super, bo jest po operacji bypass. Mm-hmm. W tej chwili jestem również po operacji endoprotezy lewego biodra, które też już właściwie działa całkowicie. Ja jeżdżę na rowerze, na pandemię z żoną. Ja bym dla pana miała taką propozycję. Niech pan się zainteresuje dietą profesora Dina Ornisza. To jest... jedna dieta w świecie, która zmiany miażdżycowe cofa na 100%. Proszę, ale jaką dietą? Zamiast bypassów można tę dietę zastosować. I tu musimy postawić... Pan poszuka sobie, żeby nic innego się nie przytrafiło. 24,5. O, to całkiem dobre. No. Postawimy kropkę, bo kończymy audycję, jest godzina druga. Już nic... Mimo, że ze Szwecji, to na nic więcej sobie pozwolić nie możemy. Ale wie pan co? Mam jeszcze od takiego młodego Bartka krótki mail, który mógłby w pewnym sensie stanowić podsumowanie wszystkiego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Słuchając was dzisiaj, zdałem sobie sprawę, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam wspaniałą żonę, słodkie 2 maluchy. Wiele lat temu z mojej pasji, jaką jest archeologia, choć nie tylko, uczyniłem sposób na życie. Pracuję w domu, sam ustalam sobie rytm dnia. Wymaga to dużo samodyscypliny, ale jak się robi to, co się lubi, to przychodzi to dużo łatwiej. Mógłbym oczywiście zarabiać dużo więcej niż obecnie, ale musiałbym poświęcić to, co sobie cenię najbardziej, czyli swobody działania. Mój czas na relaks, czas, jaki spędzam ze swoimi dziećmi. W życiu stawałem przed wieloma sytuacjami, które w danym momencie wydawały mi się beznadziejne, ale po jakimś czasie okazywało się, że los wybrał dobrze, bo problem, jaki na